ุณนิกนะฮะปัจจุบันอายุ30ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในจังหวัดแพร่เมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของห้องพระนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับนิก สวัสดีครับ ครับผมนิกตอนนี้นิกโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ผมตอนนี้อยู่ที่ห้องพักแล้วครับอยู่แถวนวมินครับ ห้องพักแถวนวมินนะฮะ ใช ่อ๋อไปเธอคือเพิ่งเลิกงานหรือยังไงครับ ผมเพิ่งเข้าบ้านมาพอดีว่ามีทีมงานโทรมาครับผมก็เลยโอเคเลิกจากการขับแกร็บแล้วนะครับผมขับแกร็บก็เลยขับเข้าบ้านก่อน อ๋องั้นเดี๋ยวผมรบกวนเวลาแป๊บนึงแล้วกันนี่ถ้าเกิดว่าเล่าเสร็จจะออกไปขับรถต่อปะ อ๋อคงไม่นะครับ อืมได้ครับงั้นเดี๋ยวมาว่าถึงเรื่องนี้ครับนิกฮะย้อนกลับไป20กว่าปีนะเท่าว่าตอนนั้นเนี่ยนิกยังเด็กๆอยู่เลยนะ ใช่น่าจะถ้าจำไม่ผิดผมอยู่ม.3 อ่ะครับ เดี๋ยวนะฮะอยู่ม.3 เฮ้ยไม่ใช่ป.3 ม .3 อยู่ป.3นะฮะก็เหตุการณ ์9 9ขวบ ประมาณ9ขวบ10ขวบหรือประมาณ ก็20ปี21ปีเนาะนะนะเราเป็นคนพื้นเพจังหวัดแพร ่เกิดที่นั่นครับใช่ครับ นะครับมาว่าถึงห้องพระครับนะพอพูดถึงห้องพระเราจะเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับแต่ความหลอนมันเข้าไปอยู่ในห้องพระได้ไงลองเล่าให้ฟังหน่อยดิ คือผมจะตอบเราจะบอกว่ามันเดี๋ยวต้องเท้าความก่อนเนาะคือว่าบ้านย่าผมเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ ่ คือมีลูกทั้งหมด11คนนะครับมีผู้หญิง4คนแล้วก็ผู้ชายที่เหลือเป็นผู้ชายหมดเลยพ่อผมเป็นคนโตนะครับ คร ับ ก็คือตอนเด็กเนี่ยผมไปอยู่บ้านย่าก็คือให้เขาให้ผมไปเรียนที่นั่นนะครับพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บ้านย่าแกจะเป็นบ้านไม้3ชั้นอยู่ข้างตลาดนะครับก็คือมีอาชีพขายของนี่แหละก็คือน้องชายพ่อเขาแต่งสะพายเข้าบ้านมาหนึ่งคน คร ับ เรื่องก็เกิดอยู่กับน้าสะพายเนี่ยแหละครับคนนี้แหละก็คือว่าปกติแล้วนะครับก็คือเราขายของในตลาดเนี่ยก็คือจะกลับบ้านกันโดยประมาณก็สองทุ่มต่างจังหวัดเมื่อ20กว่าปีก็เงียบแล้วอะครับมันก็โดยประมาณนะครับแล้วพอทุกคนก็จะยุ่งกันอยู่ในตลาดนะครับคือส่วนอาคนเนี้ยเราไม่เห็นตั้งแต่ตอนเย็นละปกติเราจะเห็นเรากลับจากโรงเรียนมาเราก็จะเจอนะครับทีนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนึงเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือผมเดินกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ห้องพักเราจะอยู่ชั้น2นะครับบ้านอยู่ชั้น3บ้านมี3ชั้นแต่คือตัวบ้านมันจะเป็นแบบบอกผอมไม่ถูกเนาะแต่ว่าชั้น3จะไม่ได้อยู่ในห้องพักนะแล้วทีนี้ผมไปเห็นอาเนี่ยนั่งอยู่ตรงโต๊ะญี่ปุ่นเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นนะครับโต๊ะที่นั่งอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็พยายามตั้งขวดแป้งเป็นขวดแป้งเหมือนแป้งเด็กอะครับเป็นขวดแป้งเด็กอะแต่ขวดใหญ่นะครับพยายามตั้งขวดแป้งเขาตั้งยังไงก็ตั้งไม่ได ้ อยู่ในห้องพระนะครับนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วพยายามตั้งขวดแป้งทีนี้ย่าผมก็กลับมาย่าผมก็เดินเข้าห้องพระซึ่งปกติห้องพระเนี่ยทุกวันเนี่ยเราผมกับย่าเนี่ยจะต้องไปสวดมนต์เนี่ยทุกวันประมาณ4ทุ่มนะครับก็คือตอนนั้นน่าจะประมาณตอนที่ตั้งขวดแป้งเนี่ยน่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับน่าจะผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้นะครับก็คือพอเขาตั้งขวดแป้งไม่ได้เนี่ยย่าตอนแรกเขาไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันจะมีเสียงล้มแบบตึกคือพอนึกออกเราเป็นโต๊ะไม้อะครับพอเขาตั้งขวดแป้งแล้วมันล้มตึ้งตึ้งก็จะดังอย่างนั้นตลอด คร ับแต่ปุ๊บย่าผมก็เกิดความรำคาญเกิดความรำคาญว่าเอ๊ะทำไมแค่นี้ตั้งขวดแป้งไม่ได้ย่าผมก็ไปปัดมืออาแล้วก็เอาขวดแป้งตั้งปุ๊บแล้วก็บอกก็ไม่เห็นยากอะไรก็ตั้งได ้คร ับ แล้วยากแกก็เดินออกห้องไปผมก็เขาตอนก็อธิบายก่อนว่าผมที่นั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ตั้งขวดแป้งแล้วยากเดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีการพูดสักคำเดียวนะไม่มีการพูดเลยหรือไม่แสดงปฏิกิริยาเลยคือแค่มือพยายามตั้งขวดแป้งที่ผมเห็นนะพอด้านนอกเนี่ยประตูเนี่ยผมจะมองทะลุเข้าไปได้เพราะด้านนอกมันจะมีทีวีมีอะไรคือเป็นห้องโถงตรงกลางครับมันจะมองทะลุเข้าไปในห้องพระได้ทีนี้พอย่าบ่นบอกว่าเอ้ยแค่นี้ตั้งแค่นี้เองทำไมตั้งไม่ได้แกก็เดินออกมาพอหลังจากกดแป้งตั้งเสร็จแล้วผมก็นั่งเหมือนนั่งมองกดแป้งอยู่เฉยในห้องพักนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับเรื่องมันก็ผ่านไปพอผ่านไปเสร็จไปถึงสักประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งก็จะเริ่มมีการเข้าไปเหมือนกับในห้องพักนะครับต้องไปเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมหนังสือสวดมนต์เตรียมอะไรอย่างเงี้ยของผมอ่ะ ซึ่งผมจะต้องสวดมนต์ทุกวันก็คือสวดมนต์กับยาทีนี้เราก็เข้าไปครับอาก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนเลยนะตั้งแต่เวลานั้นนะซึ่งมันผิดปกติมันผิดปกติมากๆเขานั่งแบบนั่งเฉยๆพี่พอเข้าใจนะเหมือนคนนั่งเฉยๆแล้วมองไปทางใดทางใดทางหนึ่งคือเขามองที่ขวดแป้งแค่นั้นเอง คร ับ แล้วผมก็ทำนู่นทำนี่ในห้องพระไปเรื่อยๆจนถึงเวลาย่าก็เดินเข้ามาตอนใกล้สี่ทุ่มละเดินเข้ามาก็มาบอกเฮ้ยนิกวันนี้เดี๋ยวเราจะสวดพระเจ้าที่บอกว่าองค์กันนะเราสวดบทนั้นบทนั้นเขาก็จะบอกมาเนาะเราก็จะต้องเตรียมของเตรียมธูปจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มสวดเนี่ยคือเริ่มต้นสวดเราก็จะสวดนโมกันก่อนเริ่มสวดนโมไปก็ไม่มีอะไรพอสวดขึ้นอิติปิโสมาได้ปุ๊บบทที่สองแล้วนะครับขึ้นมาบทที่สองเนี่ยเนี่ยพูดเขานั่งอยู่ข้างหลังเราเลยนะคือเขาปกติอาคนนี้ไม่เคยสวดมนต์สักครั้งเดียวตั้งแต่ที่ผมอยู่ อ๋อเหรอเออ ไม่เคยมีการมาสวดมนต ์ หรือแม้ทุกแม้แต่ห้องพระเขายังไม่มาเลยครับปกติแล้วอะแล้วคือปกติเราสวดมนต์เนี่ยเหมือนครับเขาไม่ชอบมั้งเขาก็จะไม่ค่อยอยู่ในนี้อยู่แล้วคือเราจะไม่เห็นเขาว่าที่สวดมนต์อะแต่วันนี้เขานั่งไงแต่เราก็ปล่อยเราไม่ได้สนใจอะไร คร ับ แล้วก็สวดมนต์ไปพอขึ้นอิติปิโสในบทที่สองมาเขาก็พูดเลยพูดเป็นเสียงแบบเย็นๆเงียบๆหน่อยนะครับว่ากูหิว ฮะอ๋อกูหิว กูหิวพูดอย่างนี้เลยครับว่ากูหิวปกติอาเขาจะเป็นคนนิสัยที่แบบเขาเรียกยังไงอ่ะมันไม่ค่อยที่จะเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่เขาจะเป็นคนเขาหมายถึงปฏิกิริยาการพูดเขาจะพูดช้าๆอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรเขาแต่เขาจะไม่พูดคำนี้แน่นอนคำว่ากูเขาไม่เคยพูดเลยไม่เคยได้ยิน ไม่มีคำหยาบหลุดจากปากแน่ๆ ใช่ใช่เขาจะเป็นคนเรียบร้อยนิดนึง คร ับ เขาก็บอกว่ากูหิวเราก็ยังไม่ได้สังเกตอะไรคือเราก็สวดมนต์ต ่อ พอสักกลางบทเขาก็พูดอีกพูดว่ากูหิวอีก คร ับ ทีนี้ย่าก็รำคาญคือย่าแบบคนโบราณนะเนาะแกก็แบบตะโกนไปบอกว่ามึงหิวมึงก็ลงไปหาอะไรกินดิในครัวน่ะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมาพูดอยู่ได้รำคาญแกก็พูดอย่างเงี้ยนะแกก็เสร็จปุ๊บก็ต้องเริ่มท่องใหม่เพราะเราไม่จบบทพอเข้าใจไหมครับเราก็เริ่มท่องใหม่ในบทที่สองใหม่พอเริ่มท่องใหม่เสร็จก็พูดขึ้นมาอีกทีนี้ย่าก็บอกว่ามันผิดปกติคือหันมาบอกผมนะว่ามันผิดปกติแกก็เลยลุกก็บอกนิกลุกคือธูปที่เราจุดมาเนี่ยคือผมยังไม่ได้ไปปักนะคือ ยังอยู่บนมืออยู่เลยก็ย่าก็เอาส่งธูปมาให้ผมบอกคุณยังไม่ต้องปักนะเอาไว้ให้ถือไว้ก่อนผมก็ถือไว้ย่าก็เดินไปที่ผมที่เป็นสะพายนะครับที่เขานั่งอยู่ก็ถามว่ามึงต้องการอะไรคือตอนนั้นถ้าดูจากที่การพูดของย่าเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าผมโดนอะไรแต่เขาแค่ถามว่าเหมือนถามลูกอะครับว่ามึงต้องการอะไรเพราะอยู่ดีๆมานั่งพูดเนี่ยมันเหมือนรบกวนการสวดมนต์เขาก็พูดออกมาว่ากูหิวทีนี้โทนเสียงของการพูดว่ากูหิวเนี่ยมันเริ่มมีวอลลุ่มขึ้นเรื่อย ๆคือจากเนิบเนิบค่อยๆเสียงกระโชกโค้งห้าขึ้น ใช่ใช่เริ่มมีการพูดเหมือนกับเขาถ้าพูดกันทางบ้านก็คือเหมือนเริ่มรำคาญเลยเนาะเริ่มพูดแบบแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พูดคำเดิมนะครับพอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเสียงเนี่ยมันเริ่มดังออกไปข้างนอกห้องพระซึ่งโถงตรงกลางบ้านเนี่ยจะมีพวกบรรดาอะไรมานั่งดูทีวีกันเพราะทีวีจะมีอยู่เครื่องเดียวนะครับแกก็พอเสียงมันเริ่มดังมันเริ่มผิดปกติเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยสี่ทุ่มมันถือว่าแบบดังละเสียงดังเงียบเขาก็จะเดินมายืนดูตรงหน้าห้องพระกันว่าสรุปมันมีเรื่องอะไรกันในห้องพอหลังจากนั้นย่าก็ถามเขาก็พูดแค่กูหิวกูหิวกูหิวแล้วมันมีช็อตนึงย่าก็พูดอีกว่ามึงเป็นใครเขาเริ่มถามมึงชื่อมึงเป็นใครเขาก็ไม่ตอบ คร ับ เขาไม่ตอบก็พูดว่ากูหิวอีกพอย่าตะโกนเสร็จตะโกนถามอีกรอบนึงแล้วเขาไม่ตอบย่าเดินเข้าไปหาซึ่งมันห่างกันอยู่ประมาณ3ก้าวครับจากกระซิบที่อยู่กันเดินเข้าไปหาปุ๊บผมลุกขึ้นเลยลุกขึ้นแล้วเหมือนจะพุ่งเข้ามาหาย่า เหมือนจะพุ่งเข้าไปเหมือนแบบคือหน้าตาเหมือนโกรธๆหน่อยอ่ะคือแบบเหมือนจะทำร้ายเหมือนคนทะเลาะกันนะครับทีนี้คนที่ยืนอยู่อ่ะบัตรอาคนอื่นที่ยืนอยู่ด้านนอกเนี่ยหน้าประตูเนี่ยเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็รีบมาดึงอาผู้หญิงไว ้ คิดว่าแบบย่ากับสะใภ้ทะเลาะกันประมาณนั้นเราคิดว่าประมาณนั้นก็ทีนี้เขาก็จับแขนไว้ก็สะบัดคือเพี้ยงนึกลองนึกดูนะว่าผู้หญิงตัวน้ำหนักไม่ถึง60ประมาณ55มีผู้ชายที่เป็นอาผู้ชายเข้ามา2คนจับแล้วเอาไม่อยู ่ จับแขนทั้งสองข้างนะครับคือตอนแรกจับแขนข้างเดียวแล้วโดนสะบัดคือเรายังเข้าใจได้ว่าสะบัดแล้วมันจะหลุดแต่ว่าทีนี้พอสะบัดปุ๊บก็พยายามจะพุ่งเข้าไปแต่ย่าแกไม่ถอยย่าแกยืนแบบตั้งท่าเหมือนจะแบบจะสู้อะครับประมาณนั้นนะแกก็พออาจับแกสะบัดแขนเสร็จอีกคนหนึ่งเห็นท่าไม่ดีก็มาจับแขนอีกข้างหนึ่งแล้วก็จับล็อกก็ไม่อยู่คือแบบล็อกแบบลากกันนะครับลากกันลากกันเสร็จย่าก็เลยตะโกนบอกว่ามึงจับมานอนกดลงกับพื้น โอ ้ โห บอมถึงบอกเขาบอกลูกเขานะครับว่ามึงจับมานอนกดลงกับพื้นก็กดลงตอนแรกเขากดลงนอนคว่ำเสร็จปุ๊บย่าบอกมึงจับมานอนหงายเลยจับมานอนหงายเสร็จปุ๊บอาสองคนก็นั่งทับแขนไว ้ แล้วก็มีอาผู้หญิงสองคนมาจับขาไว ้ ไม่ให้ดิ้นมันตึงไว้ครับแล้วก็ย่าผมอะครับอันนี้ต้องขอโทษนะครับคือย่าผมเนี่ยเดินเข้าไปแล้วเอาเท้าเหยียบอกเอาเท้าเหยียบอกอาผู้หญิงไงเอาเท้าเหยียบอกเลยแล้วแกก็บอกว่ามึงเป็นใครมึงต้องการอะไรอะไรประมาณเนี้ยคือทีเนี้ยคนในนั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่ปกติมันไม่ใช่ละอาการเนี้ยเพราะตอนนั้นคือเกลี้ยกล่อมมากคืออาอาอาที่โดนล็อกนะครับคือเกลี้ยกล่อมสุดๆเลยคือแบบเหมือนพร้อมจะแบบจะทำอะไรเต็มที่ อ ่ะแล้วก็ประหลาดขึ้นมาแบบพูดอีกก็พูดเหมือนเดิมว่ากูหิวแต่คือประเบงเสียงนะครับ เสร็จปุ๊บพอย่าถามอะสรุปมึงจะกินอะไรมันเขาไออาเขาเลยพูดออกขึ้นมาว่าอยากจะกินลาบอยากจะกินลาบลาบเสร็จปุ๊บเป็นลาบเลือดเขาต้องการกินลาบเลือดขอเลือดเยอะๆแล้วก็ใส่เครื่องในมาเยอะๆปกติลาบทางเหนือจะเป็นแบบเป็นลาบเขาเรียกว่าลาบจีนนะเนาะทางภาษาทางเหนือน่ะลาบมันจะเป็นแบบจะมีทั้งลาบคั่วแล้วก็ลาบดิบมันก็มีเลือดแต่มันส่วนใหญ่มันจะแห้งไงพี ่ มันจะแห้งๆมันไม่มีเลือดเขาให้ใส่เลือดคือร้านเขาจะมีขายลูกด้วยเนาะคือเอาเลือดของลูกมาใส่ในลาบเลยพอนึกออกเนาะเอาเลือดของลูกมาใส่ในลาบเขาก็เอามาให้แล้วปกติลาบอะปกติผมไม่เคยเห็นมีเครื่องในนะตั้งแต่เคยกินมาก็ไม่เคยมีเครื่องในก็สั่งมาเขาก็ทางร้านก็เตรียมสำรับมาให้เลยใส่ถาดมาให้มีผักมีข้าวเหนียวอะไรพร้อมเหมือนคนกินนะครับเพราะว่าร้านลาบมันอยู่หน้าบ้านคือญาติตะโกนลงไปเลยนะว่าระดับหน้าบ้านผมเนี่ยบอกคือแกรู้จักกันนะครับเป็นรู้จักกันในตลาดอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเอ้ยมึงเอาลาบมาให้กูชุดนึงดิแล้วก็ถามเหมือนกับสั่งเมนูเลยครับว่าจะเอาแบบไหนก็เอาตามที่เขาพูดออกมาเลยเสร็จพอเอามาให้ก็ไปวางไว้ตรงโต๊ะญี่ปุ่น ครับ เสร็จปุ๊บทีนี้ที่แกเกี้ยวกาดอยู่เนี่ยตอนที่โดนเท้าเหยียบอกอยู่เนี่ยที่แกดิ้นๆเนี่ยมันก็อ่อนลงนะเมื่อลาบมาวางแล้ว อ๋อเหมือนกับได้ของที่ตัวเองอยากได้ ใช่ใช่ใช ่ เมื่อลาบมาวางให้แล้ว ครับ ทีนี้ย่าก็บอกงั้นมึงลองปล่อยมันดูสิก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บอาแกก็ลุกแล้วก็รีบคานไปที่โต๊ะ ครับ คานไปที่โต๊ะที่ลาบวางอยู่แล้วเขาก็แบบกินเขาไม่ได้กินมุมมามนะคือเขาไปนั่งพับเพียบนั่งทับเพียบนะพี ่ ในห้องนั่งทับเพียบแล้วก็ค่อยๆกินใช้มือเนี่ยแหละพี ่ กินค่อยๆกินกินกินกินกินกินกินกินจนหมดกินจนหมด เส ร็จปุ๊บย่าก็ถามต่อว่าพอใจมึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ถามต่อว่ามึงเป็นใครซึ่งเขาไม่ตอบครับว่าเขาเป็นใคร ไม่พูดเลยซึ่ง ไ ม่ย้ำถามมาตั้งแต่แรกเรื่อยๆก็ไม่ตอบ ถูกต้องเขาไม่พูดอะไรเลยครับคือเขาพูดแค่ว่าอู้หิวในตอนแรกนะครับพอเขาได้ของที่ต้องการเขากินจนหมดแล้วพอเขากินจนหมดแล้วเนี่ยพอย่าถามมึงเป็นใครเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็หันมาบอกคื พี่ลองนึกดูนะว่าคือมันโต๊ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมห้องนะครับเขาจะหันหน้าไปกินเนี่ยคือต้องหันหลังให้กับย่าย่าเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังเขาย่านี่แกไม่นั่งเลยนะตั้งแต่เกิดเรื่องคือไม่นั่งแกยืนอย่างเดียวแล้วแกก็ตั้งท่าไว้ของแกแล้วอาคนอื่นเนี่ยก็คือเหมือนกับคอยจัดการย่าประมาณนั้น คร ับ อาคนที่กินลาบเนี่ยนะครับแกก็หันมาคือหันแค่หัวครับ เดี๋ยว ด้านหลังคือเอียงหน่อยนะสักประมาณแบบสัก45องศาคือผมนึกไม่ออกอ่ะคืออธิบาย หันมาแค่คอแต่ไม่ได้หันจนคอมาสุดข้างหลังอย่างนี้นะ โนไม่ได้180องศาแต่คือหันคือมันหันได้มากกว่าคนปกติ คือเอี้ยวคอมามอง ใช่เอี้ยวคอมามองด้วยแบบเหมือนหางตาแล้วก็พูดเป็นเสียงอ่อนเหมือนตอนแรกที่บอกว่ากูหิวเลยว่าขอบคุณนะพอหลังจากเขาพูดเสร็จอะครับผมก็หงายหลังตึงลงกับห้องเลยหงายหลังตึงตุ้มลงไปเลย คร ับ แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบงงกันทุกคนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องนี้มันดังมากในเมื่อ20ปีก่อนนะครับเพราะในตลาดในบ้านย่าแกรู้จักคนเยอะมากพอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยล้มตึงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาที่เป็นสะพ้ายเนี่ยนะครับที่อาการมันโดนผีเข้าเนี่ย ครับ แกไม่กินของดิบเลยนะครับไม่เคยกินเลยคือแกกินไม่ได้ แต่วันนั้นซัดเต็มที่เลย วันนั้นซัดแบบซัดเหมือนคนหิวมากแต่คือเขากินแบบกินเรื่อยๆกินมีมารยาทอ่ะพี ่ กินมีมารยาทมากแล้วกินเรื่อยๆกิน ครับ กินระดับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่เหมือนใครที่มาสิงเขาออกไปแล้ว ครับ ออกไปแล้วนะครับพออาผมตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าคือเราก็ถามมันนะครับก็เป็นเหมือนงงเงียเหมือนคนเพิ่งตื่นครับมันไม่เหมือนกับคนผีออกคือเหมือนคนเพิ่งตื่นเหมือนเขาหลับไปอ่ะพอเขาตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ย่าก็ถามคือย่าเขายังไม่เชื่อว่าออกย่าแกก็ถามไปกลับไปว่าม ึงเป็นใครเขาอาผมก็เลยบอกว่าหนูเองคือคำเนี้ยจะรู้กันว่าอ๋อคืออาแน่นอนอาทองแน่นอน คือ เป็นอย่างนั้นนะครับ อาทองกลับมาเป็นคนปกติแล้ว เป็นคนปกติใช ่ ก็บอกว่าหนูเองแล้วหนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะไรประมาณนี้ครับพอแทนตัวเองมาหนูนะครับทีนี้ย่าก็เลยถามต่อไปว่าแล้วมาสรุปแล้วมาทำอะไรคือมาที่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเขาเป็นคนไม่เข้าห้องพักอยู่แล้ว ครับ คือเขาก็บอกว่าคือตอนคือเราไม่เห็นแต่ตอนเย็นนะเนาะเขาบอกว่าเขาตอนเย็นเขาก็ทำความสะอาดบ้านปกติซึ่งห้องพระเขาก็ต้องเข้ามากวาดครับปกติอยู่แล้วต ้ องเข้ามากวาดมาถูแล้วหลังจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้เลย เดี๋ยวตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะก็คือ ใช่ตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่หัวค่ำแล้วครับเย็นๆนะ 5-6 โมงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จำอะไรไม่ได้เลย ซึ่งมัน 5-6 โมงเองเว้ยนิดนะ ใช่ ซึ่งถ้าเรามองแบบคือความแบบเฮ้ยวิญญาณอ่ะ 5-6 โมงอ่ะเรื่องผีตาพระอ้อมเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องพวงโพเพอาจจะมีการเห็นนั่งอะไรบ้างแต่นี่คือมันเข้ามาแฝงในร่างนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คืออาการผิดปกติที่เรารับรู้ได้คือนั่งอยู่เฉยแล้วก็พยายามจะตั้งขวดแป้งอยู่ตลอดเวลาแต่ตั้งไม่ได้ ใช่คือเราพอเรามาประติดต่อเรื่องอ่ะคือเราคิดว่ามันเหมือนกับพยายามเหมือนอาเขาไปทำความสะอาดแล้วไปเจอขวดแป้งมันล้มอยู่หรือเปล่าแล้วพยายามตั้งแต่คือเราก็สงสัยว่าเขาตั้งไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่า ก็มันก็เป็นเรื่องแปลกคืออันนี้อยากจะมองขออภัยเสียงหาย ครับ ก็คือคือมันพอหลังจากตอนนั้นมันคือมันหกโมงอ่ะแล้วหลังจากหกโมงมันยาวถึงสี่ทุ่มซึ่งตลอดระยะเวลา4-5ชั่วโมงนะตอนนั้นเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอานั่งเฉยแล้วก็พยายามที่จะตั้งขวดแป้งจนคุณย่าเนี่ยรำคาญว่ามาตั้งอะไรเสียงมันดูแบบเฮ้ยไม่มันไม่ไหวแล้วว่ะก็เลยบอกเนี่ยแค่นี้ตั้งไม่ได้เหรอ ใช่ แล้วคือ ขวดแป้งนี้ตั้งเสร็จตั้งแต่ตอน2ทุ่มกว่าแล้วที่2ทุ่มครึ่งแล้ว นะฮะแล้วคือสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่พี่รู้สึกแปลกใจตั้งแต่แรกนิกอย่างนี้ครับคือพอมันเป็นห้องพระความรู้สึกห้องพระของเราคือมีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเต็มไปหมดแล้ววิญญาณเนี่ยมันเข้ามาได้อย่างไร คือห้องพระนะครับที่บ้านผมเนี่ยจะมีการย้ายห้องพระอยู่3ครั้งคือมีการย้ายห้องพระ3ครั้งซึ่งจะย้ายไปอยู่ไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบ้านจะคือย้ายขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆจากชั้น1ย้ายไปชั้น2จากชั้น2ย้ายขึ้นไปชั้น3 แต่ทีนี้เนี่ยเราคือห้องพระย่าเนี่ยคือแกเป็นห้องพระแบบจัดเต็มมาพอนึกออกไหม นึกออกนึกออก คือจัดเต็มห้องพระแบบจัดเต็มมากโต๊ะหมู่บูชาอะไรเต็มที่หมดเลยแล้วก็แต่มันมีที่ผิดสังเกตมันมีแค่อย่างหนึ่งคือหน้าต่างเปิดปกติหน้าต่างจะไม่เปิดหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างนะครับหน้าต่างมันจะมีผ้าม่านเป็นจะมีผ้าม่านแล้วก็หน้าต่างเนี่ยในคืนวันนั้นหน้าต่างเปิดแต่ปกติอะหน้าต่างในห้องพระเนี่ยผมจะไม่ค่อยเปิดเอาตรงๆผมเป็นคนกลัวกลัวผีแล้วบ้านมันแบบบ้านมันน่ากลัวครับมันถึงมันเป็นไม้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยเปิดแล้วก็จะไม่มีใครเปิดมันนะในนั้นเพราะว่าห้องพระจริงๆเราก็ทำเรามีการสวดมนต์แค่ตอนกลางคืนนะครับเราก็ไม่ได้แบบวันอื่นก็แค่มีการปัดกวาดเช็ดถูแต่ว่าโดยทุกครั้งเนี่ยจะปิดไว้ตลอดจะมีเปิดบ้างให้แสงรับแสงเข้ามาบ้างแต่ว่าจะไม่มีการเปิดทิ้งไว ้ครับ แต่ว่าวันนั้นหน้าต่างเนี่ยเปิดออกคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดหน้าต่างไว ้ถ้าอย่างนั้นเราสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นที่อาสะพ้ายเข้าไปทำความสะอาดแล้วช่วงจังหวะมันคือแสงมันอาจจะน้อยไม่อยากเปิดไฟเลยเปิดหน้าต่างให้แสงลอดเข้ามาก็เลยมีบางอย่างเข้ามาแฝงร่างถ้าคิด มันเป็นไปได้ครับเพราะว่าหน้าต่างมันอยู่ทิศเดียวกับสะพานที่ก่อนหน้านั้นสักประมาณเดือนหนึ่งมีรถสิบล้อมาแหกตกสะพานด้านหลังบ้านเพราะบ้านย่าเนี่ยติดคลอง ครับ ติดคลองแล้วคลองเนี่ยมีสะพานซึ่งหลังบ้านเลยคือรถผ่านเนี่ยรถสิบล้อผ่านนี่บ้านยังแบบเหมือนแผ่นดินไหวเลยนะแล้วมันมีก่อนหน้านั้นเดือนนึงเป็นรถขนข้าวอ่ะแล้วก็มาตกคือหน้าทิ่มลงไปในคลองนะครับแล้วก็คนขับเสียชีวิตคนขับเสียชีวิตแต่คือมันเป็นทิศเดียวกันทิศทางทิศเดียวกันตรงนั้นมันทางรู้สึกจะเป็นทางทิศใต้เป็นทิศเดียวกัน ก็ ครับเป็นทิศเดียวคือถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยเราเห็นสะพานเลยจะเห็นแบบตรงๆเลยครับตรงกันเป๊ะเลย โอ้ก็เป็นไปได้ถ้าเราคิดใน มุมน ี้ เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามองในรูปการว่าปกติบ้านเนี้ยไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีอะไรเลยแล้วก็พูดกันตรงๆว่าคือเจ้าบ้านก็คือย่าเนี่ยแกไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแกทำบุญสร้างโบสถ์สร้างอะไรของแกก็ทำแบบทำปัจจุบันนี้แกยังแข็งแรงอยู่เลยครับ90กว่าแล้ว โอ้โหจริงเหรอ ใช่ โอ้แล้วก็ยังอยู่พักอาศัยอยู่ตรงบ้านหลังนี้อยู่บ้านหรือว่า ไม่มีบ้านแล้วครับ ไม่มีบ้านเลยครับอ๋อ ใช่เป็นตึกแล้วเป็นตึกแถวแล้วปัจจุบันอันนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงเป็นจากไม้เป็นปูนอะไรหมดแล้วครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นกันไม่ได้อยู่ตรงนั้นกันแล้ว ครับนะ ก็คือย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเมืองแล้ว นะฮะโอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนั่นนิกนะ ครับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหขนาดเหตุการณ์ผ่านมานานนี่ยังคงจำภาพทั้งหมดได้ดีเนาะโอ้เล่าสนุกมากเลยอ่ะโอ้นึกภาพตามแล้วแบบตอนแรกเชื่อไว้นิกนะไม่ใช่แค่พี่คิดคนเดียวนะมีแฟนรายการคุณอิทธิพลว่าปกติถ้าผีเข้าแล้วเนี่ยกินอาหารมูมามก็น่ากลัวแล้วนี่นั่งพับเพียบกินเหมือนคนโบราณยิ่งน่าขนลุกยิ่งกว่าเนี่ยมันกลายเป็นแบบเฮ้ยถ้าบอกว่าถ้าเรามองแบบนั้นนะใช่คุณอิทธิพลก็คิดผมอาจจะไม่ใช่วิญญาณของรถที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะตรงนั้นก็ได้ ก็น่าจะเป็นไปได้พี ่เพราะว่าจริงๆเราพูดตรงเราเห็นผีเข้าแล้วยิ่งแบบว่าลักษณะคืออยากกินแบบอยากกินอย่างเงี้ยมันต้องแบบโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองไม้สองมือปากแดงเลือดเต็มปากอะไรเงี้ยทีนี้คือนั่งกินปกติธรรมดาเลย ใช่นั่งกินปกติเหมือนแบบคือกินแบบเรียบร้อยมากครับคือเรียบร้อยมากๆไม่คือข้าวไม่ใช่ข้าวสิปกติลาบเลือดเนี่ยเวลาคนกินเนี่ยเอาจะพูดตรงๆในวงเล่าเขาสั่งลู่หรือสั่งอะไรมากินมันมีหกตามถือมีจะมีรอยเป็นแดงแดงแดงแดงอันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยคือเขากินแบบเรียบร้อยบางปากบางปากชุดหรือเสื้อเนี่ยเขาไม่เลอะเลยแต่หมดจานเลยนะคือหมดเลยอ่ะ หมดจริงเกลี้ยงเลย ใช่คือแม้กระทั่งเลือดก็หมดเลือดค้างจานเนี่ยไม่มีคือมันจะเหลือแค่เป็นรอยริ้วๆหน่อยนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับ โอเคนะครับโอ้โหน่ากลัวว่ะนึกภาพตามแล้วน่ากลัวสุดๆนะฮะ ครับผม โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนิกนะ ครับ ขอบพระคุณมากเลยนะครับนะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนิกขึ้นอยู่บันลังอันดับหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวรอดูเรื่องอื่นๆนะว่าจะมีใครเนี่ยขึ้นมาแซงนิกได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคะแนนเนี่ยถ้าเต็มสิบเนี่ยพี่ให้เรื่องนิกประมาณสัก8แล้วนะถือว่าโอเคแล้วนะได้เดี๋ยวรอวัดกันดูนะตอนช่วงท้ายรายการนะครับว่านิกจะได้ตุ๊กตาเดอะช็อคไปหรือเปล่านะครับ ได้ครับพี ่ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับนิก ขอบคุณ ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ